Evet, tamam mıyız inşallah? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisini övdüğü gibi hamdü senalar olsun. Efendimiz Ömerimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına ve kıyamete kadar Allah'a birleyecek bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Evet, inşallah bugün dersimize başlıyoruz. İşleyeceğimiz kitabın adı Fethül Mecid, Şerhü Kitab-ı Tevhid. Bu kitabın Türkçesi yok. O yüzden Arapçasından inşallah tercüme edeceğiz. Kitap kimin? Önce ne işleyeceğimizi iyice bir bilelim ki derse başladığımız zaman Allah'ın izniyle kafamızda ne olmasın, herhangi bir karışıklıkta olmasın ve kitap hakkında detaylı bir bilgi sahibi de olmuş olalım. Kitabın yazarı aslen Muhammed bin Abdülvehhab. Hani bugün Vehhabilik diyorlar ya. Muhammed bin Abdülvehhab'ın yazmış olduğu Tevhid isimli kitabın şerhine yapılan açıklama. Şerhine yapılan açıklama derken Muhammed bin Abdülvehhab 1703'te doğma, 1792'de vefat eden bir kimse. Allah kendisine rahmet eylesin. Yaşadığı dönemde özellikle Arabistan'ın Necd bölgesinde doğdu. Özellikle orada ilim öğrendi ve hayatı mücadeleyle geçti. Gerçekten Allah Azze ve Celle'nin dinini insanların unuttuğu dönemlerde Allah'ın dinini yenileme çabası içerisine giren, hani müceddit diyor ya bir hadiste Peygamber Efendimiz, Allah her 100 senede bir ne yapar? Bir müceddit gönderir. Ne yapar bu müceddit? İnsanların unuta geldiği ya da yozlaştırdıkları ya da böyle üstü kapalı artık Kur'an'dan ve sünnetten doğrudan beslenen değil de babalardan duyma dini tekrar Allah'ın izniyle ne yapan? Kur'an ve sünnete döndüren. Müceddit, cedid Arapçada yeni demek. Müceddit, yenileyen. Yani Muhammed bin Abdülvehhab'a müceddit lakabı verilmemiş. Ama şeylerine baktığımız zaman amellerine, çabasına, İslam dünyasında oluşturmuş olduğu yankıya baktığımız zaman gerçekten özellikle o zamanda insanların cahillikle işte kabirlere gidip kabirden yardım dilemeleri, efendim ağaca tapmaları. Ağaca tapma derken işte ağaca biliyorsunuz bizim Türkiye'de de çokça var. Giderler ağaca ip bağlarlar. Efendime söyleyeyim çaput bağlarlar. Kabirlerden yardım dilerler. İşte kahinlere giderler, cinci hocalara giderler. Allah'tan daha çok onlardan korkarlar. Allah'tan daha çok onlardan yardım beslerler. İşte bu cahillik içerisinde İbn-i Teymiye'nin ve Hanbeli mezhebiyle beraber tevhidin gerçekten selef anlayışında Kur'an'ın gösterdiği, Peygamber Efendimiz'in yaşadığı sünnet ve selef-i salihin. Selef-i salihin kime diyoruz? Selef-i salihin. Selef dediğimiz zaman kastımız kimler? Peygamber Efendimiz, sahabesi, tabiun ve etba'u tabi'in. Özellikle bunlar. Zaten Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne? Bizim imanımızın zaten olması olmaz şartı. Onu zaten zikretmeye dahi ne? Gerek yok. Sonuçta selef ve halef ikisi şeydir. İki zıt ifadedir. Yani karşılıklı kullanılır. Selef önden giden demek, halef arkadan gelen demek. Selef önden giden, halef arkadan gelen. Dolayısıyla biz selef alimi dediğimiz zaman kimleri kastediyoruz? Özellikle sahabe, selef-i salihin, salih olan selefimiz. Sahabe, tabiun ve etba'u tabi'in. Peki etba'u tabi'in niye bunun içerisine yerleştirdik dersek? Ne deriz? Önce tanımlarını yapalım mı? Yani sahabeyi biliyoruz. Sahabe, Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında yaşayan, onu gören, ona iman eden kişilere bir sahabe diyoruz. Sahabenin tanımında çok farklı tarifler var. Mesela bazı alimler en azından peygamberle muhabbet etmiş olmayı, yani birebir görüşmüş olmayı, yani ondan bir parça da olsa ilim almış olmayı, kimisi şart koşarken, kimisi bizatihi peygamberle Medine'de arkadaş olmuş olmayı gerekli görürken, kimisi zamanında adını duyup iman etmiş olmayı dahi zikreder. Ama bunlar iki uç. Biz bunların içerisinde neyi seçiyoruz? Peygamber Efendimiz'i gözleriyle görmüş, ona iman etmiş ve onun zamanında yaşamış olanlara. Onun zamanında yaşamış da onu görememiş olanlara sahabe demiyoruz. Mesela kim gibi? Veysel Garani gibi. Veysel Garani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek için gittiği halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neredeydi? Sefere gitmişti ve göremedi. Nasip olmadı. Hatta Peygamber Efendimiz ne yapmıştı? Vefatından önce elbisesini hediye olarak ona bırakmıştı. Ve gerçekten Allah'a kulluk eden zahitlerden bir tanesiydi. Ama sahabe olamadı. Ne zaman başlar sahabenin yaşı? Yani ne zamandan? Şimdi sonuçta 7-8 yaşında bir çocuk var. 7-8 yaşındaki çocuk sonuçta Müslüman olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanına geliyor, namaz kılıyor. Efendime söyleyeyim, iman etmiş bu şekliyle. Buna sahabe denir mi, denmez mi de ihtilaf var. Bazı alimler mutlaka buluğ çağına ermesi lazım derler. Buluğ çağına eren ancak sahabe olur derler. Kimisi hayır, buluğ çağına ermese de hani aklı kesen deriz ya biz. Aklı kesen mesela 10-11 yaşında ki mesela Muhammed 10-11 yaşında ama aklı kesiyor. Bunlara da sahabe denir mi? İnşallah denir. Ki İbn Abbas Peygamber Efendimiz vefat ettiği zaman kaç yaşındaydı? 13 yaşındaydı. Bu sahabe. Tabiun ne? Tabiun sahabe Peygamber Efendimiz'i görmekle şereflenmemiş. Ama sahabeyi görmüş. Bunlara tabiun diyoruz. Yani tabi olanlar. Hemen sahabenin arkasından gelenler. Bunların büyükleri var. Mesela en çok sahabe görenlerden İmam Ata var mesela. 300 küsur tane sahabeyle bizatihi hatta birebir görüşmüş, onlardan bilgi almış. Büyük güzide alimlerden. Mesela Hasan el-Basri. Ebu Hanife tabiunun en küçüklerinden. Evet. Etba'ut tabi'i kime diyoruz? Sahabeyi göreni görene de etba'ut tabi'in diyoruz. Tebe'ut tabi'in de denir. Ya da tabi'ut tabi'in. En meşhuru etba'ut tabi'in. Bunlara da etba'ut tabi'in. Niye bu üçü? Niye bunlara biz özellikle selef ismi verdik? Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, en hayırlı topluluk benim şimdiki topluluğum. Ondan sonra hayırlı olanlar, ondan sonra gelenler. Kim bunlar? Tabiun. Ondan sonraki hayırlı olan, onlardan sonra gelenler. Sümmellezine yelunahum. Onlar kim? Etba'ut tabi'in. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki ondan sonra fısk ve fücur başlar. Biz diyoruz ki dinin en salim olanı, bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle dahi, en salim olanı, en sağlam olan neymiş? En hayırlı topluluk sahabe, tabi'in, etba'ut tabi'in. O zaman biz de hayırlı olmak istiyorsak ne yapacağız? İşte Efendimiz'in hayırla yad ettiği bu üç devreye tabi olacağız. Biz bu devreye selef diyoruz. Salihler dönemi, selef-i salih. Halef ne? Halef arkadan gelenler. Yani sonradan gelmiş olanlar. Mesela selef alimleri ve halef alimleri dediğimiz zaman halef alimleri diye kastettiğimiz mesela İmam Kurtubi halef alimidir. Çünkü etba'ut tabiinden de değildir. Sonradan yaşanmıştır. İbn-i Teymiye halef alimidir. Ondan sonra İbn-i Kesir halef alimidir. Yani bunlar halef alimlerimiz. Sonuçta sonradan gelendir. İşte Muhammed bin Abdülvehhab selef-i salihin çerçevesinde tekrar Allah'ın dinine dönmüş olmak diye bir çaba başlattı. Allah'a davet etti. Allah'ın birliğine davet etti. Peygamber'in sünnetine davet etti ve çok da sıkıntılar çekti. Ki bu sıkıntıları biz de bugün ne yapıyoruz açıkça? Görüyoruz, biz de yaşıyoruz. Halbuki bu insanlara çağırdığımız şeyler kendi kafamızda uydurduğumuz şeyler değil ki. Biz bunları delille gösterip, biz bunları delilleriyle ne yapıyoruz açıkça ifade ediyoruz. Ve Muhammed bin Abdülvehhab işte bu dönemde bu çabasıyla beraber ne yaptı? Allah'a kulluğa davet etti ve bu uğurda elinden gelen çabasını Allah kesin rahmet eylesin esirgemeli. Ve gerçekten ilimle derinleşmiş. Ve hatta kendisine muhalefet edenler bile, kendisine Şeyhul İslam lakabını vermişlerdir. İslam'ın şeyhi anlamında. Bu tabirler önceden kullanılırdı. Kişinin derecesini. Mesela İbn-i Teymiye için daha keza Şeyhul İslam tabiri kullanılmıştır. Mesela Ebu Hanife için ne diyoruz? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Halbuki İmam-ı Azam en büyük imam demek. Yani halbuki bir kimse gerçekten herhangi bir alemin en büyük imam olduğuna şahitlik edebilir mi? Edemeyiz. Bunu en çok bilen kimdir? Bunu en iyi bilen Allah'tır. Çünkü Allah-u Teala ayetinde وَفَوْقَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Peki biz nereden biliyoruz Ebu Hanife'nin en üstte bildiğini? Öyle bir şey yok. Ama övmek için. Mesela İmam Şafii, Allah kendisine rahmet eylesin, Ebu insanlar diyordu, fıkıhta Ebu Hanife'nin evlatlarıdırlar. Yani onu böyle övüyordu. Ya da Süfyan'ın Uyeyne, muhaddisti, İmam Şafii onu nasıl övüyordu? Hadiste insanlar Uyeyne'nin evlatlarıdırlar. Bunun gibi kullanılmış. Mesela İslam'ın güneşi, Şemsül İslam denilmiş. Ondan sonra başka, mesela Sadru Şeria, dinin göğsü denilmiş. Bu şekilde Allame ifadesi kullanılmış. Şeyhül İslam'da nedir? Bu anlamda İslam'ın hemen hemen her alanında, gerek içtihadi alanda olsun, gerek tarihi alanda olsun, gerek hadis, Kur'an bilgisinde olsun, her alanında derin bilgi sahibi olan kimseler için kullanılan bir ifade. Ve Muhammed bin Abdülvehhab bu çaba ile ne yapıldı? Bu çaba ile uğraştı. Sonra kendisi iftiralara da kurban gitti, zorluklarla karşılaştı. Bugün Muhammed bin Abdülvehhab eleştirenlere bir bakın, gerçekten onlar dahi tanımazlar. Hepsi kulaktan dolma, ya sağdan soldan edindikleri bilgi, ya da işlerindeki kin ve nefretten kaynaklanan sebeplerle ifade ederler. Hatta Pakistan'da adam bir tanesi, cami imamı, habire Muhammed bin Abdülvehhab'a işte verir, veriştirir, arkasından atar, söyler de söyler. Bir gün bir tanesi Muhammed bin Abdülvehhab'ın kitabını ismini çizerek, yani müellif yazıyor ya, ismini çizerek buna götürür. Hocam şunu bir oku der. Yani ben bu kitabı merak ediyorum. Okur bitirir, ya harikulade der ya. Bu dehşet bir şey der. İyi de kitaptan haberi dahi yoktur. Bu çok kötüdür. Yani biz de böyle olmayacağız. Yani ilim ehline bu yakışmaz. Eğer biz birilerini eleştireceksek, eleştireceğimizi ne yapacağız? Tanıyacağız. Tanırken de at gözüyle gitmeyeceğiz. Çünkü biz doğrunun ölçüsü ilim diyoruz. İlimden bu anlamda ne yapmayacağız? Sapmayacağız. İşte Muhammed bin Abdülvehhab Tevhid kitabını yazıyor. Ve bu Tevhid isimli, gerçekten tevhid ile alakalı hemen hemen her hususa değinmiş olan bu kitabı torunu şerh ediyor. Torunu şerh ediyor. Ya daha kolaylaşsın diye. Muhammed Abdülhamid sonra gelen torunu. Ki gerçekten çok güzel bir şerh düşüyor. Zaten işlerken de göreceksiniz. Misal burada Muhammed Abdülhamid'in en başta iki satırlık cümlesini 5-6 sayfa şerh ettiğini görüyoruz. Biz bu şerhin de üzerinde duracağız. Daha doğrusu şerhini de şerh edeceğiz. Ve Muhammed bin Abdülvehhab'ın bu torunu özellikle bu fitne dönemlerinde iftiraya kurban gidenler içerisinde yer aldı. O zamanki Mısır'da da paşalık yapmış olan Muhammed Ali Paşa vardı. Osmanlı'ya da biraz dirsek dayadı bu. Valilik hususunda Osmanlı'ya da çok da şey değildi. Yani Osmanlı'nın istemiş olduğu çizgiden biraz çıkmıştı. Yani çok dengeli bir insan, yani dengesiz demiyoruz ama sıradan yöneticilik vasfı olan bir kimseydi. Ve bu Muhammed Ali Paşa'ya, Muhammed bin Abdülvehhab'ın bu torununu fitnelediler. Kendisi Der'iyye denilen bölge var. Orayı kuşattığı zaman işte böyle, yani o orada yetişmiş bir şekilde değildi. Orada oturuyor değildi Muhammed Ali Paşa. Buna onu fitnelediler. Böyle birisi işte milletin dinini yıkıyor, yok mezhepleri kaldırıyor, yok efendim şöyle böyle din elden gidiyor gibi. Bugün aynen söyledikleri gibi, kullandıkları ifadeyle. Ve bunun üzerine o da bunu çağırdı. Hatta hiç de Müslümana yakışmayacak bir şekilde saz, söz getirdi. Yani bunun haram olarak onları gördüğünü bilerek, sazlı sözlü müzik aletleri getirerek onun yanında çaldırdı ve sonra kabristana götürülerek askerlere ateş ederek öldürmelerini emretti ve bu şekilde vücudunu paramparça edip öldürdüler. Ve o da bu yolda ne yaptı? Canını verdi. Torunu. Muhammed bin Abdülvehhab değil, torunu. Bu kitabı şerh eden torunu. Şerhinde bir iki eksik yerler vardı ve daha sonra işte Eşşeyh Abdurrahman Hasan Ali Şeyh ne yapıyor? Şu anda baktığımız kitapta onun eksik gördüğü yerlerine biraz daha açıklama yapıyor. Eksik kalmış yerlerine bir iki ek yapıyor. Yani sonuçta biz kitapta neyle karşı karşıyayız? Muhammed bin Abdülvehhab'ın özet olarak yazdığı ana temayla, metinlerle ve onun şerhi ve şerhine yapılan notlarla karşı karşıya. Biz de bunları ne yapacağız? Allah'ın izniyle işleyeceğiz. Tevhidi işliyor ve tamamen tevhid ile alakalı her bir hususu içerisine almış bir durumda. Gerçekten ilmi değeri hakikaten çok yüksek. Elde edilebilecek faydalar çok fazla. İnşallah biz de fayda elde ederiz. Evet, kitaba başlıyor kardeşler. Muhammed bin Abdülvehhab onun şerhini yapan diyor ki Muhammed bin Abdülvehhab diyor bu kitapta tevhidi her türlü delilleriyle işliyor. Bi berahinihi. Tevhidi her türlü delilleriyle açık açık Kur'an'dan, sünnetten delilleriyle işliyor ki Allah'ın izniyle bu kitap muvahhidlere delil, mülhitlere de mülhit inkar eden, karşı çıkan, kabul etmeyen, inatkar. Muvahhidlere delil, mülhitlere de bir adeta kamçı görevi işleyen bir kitap halinde bunu ne yapmıştır? Yazmıştır. Ve bu kitabın içerisinde delilleriyle beraber maalesef Müslümanlara diyor sirayet etmiş olan işte taşlara, ağaçlara, kabirlere, Allah'tan başka kulluk edilen tağutlara, putlara, ondan sonra sihirbazlara, cincilerine, kahinlerine itaat etmek gibi ya da onlara kulluk etmek gibi İslam'ın temelden ortadan sildiği davaları tamamen çürüten delilleri de ne yapmakta getirmekte diyor. Dolayısıyla kitabın diyor temel mevzusu nedir? Kitabın temel mevzusu fi beyani ma ba'asallahu bihi rusuleh. Allah'ın kendilerine elçisin sebebiyle göndermiş olduğu hakikatin işlenmiş olması. O da ne? İbadet tevhidi, kitap ve sünnetin açık açık göstergeleriyle ibadet tevhidini işlemiş olmak. Ve ibadet tevhidini, ibadet kulluk etmek. Biraz sonra açacağız Allah nasip ederse. İbadet nedir? Abede kökünden gelir. Abede boyun eğmek. Zelil olmak. O yüzden mesela Arapçada köleye abd denir. Niye? Çünkü köle efendisinde karşı nedir? İtaatkardır ve zelildir. Yani onun emrinin dışına çıkamaz. Kelime olarak ibadet Kur'an'da 570 küsur defa geçer. İki anlamda. Allah'a kulluk da geçer. Normal insanın kölesliği anlamında da geçer. Sonuçta neden kölelik varlığı kullanılmış? İbadet boyun eğmek, zelil olmak, emrine itaat etmek ve sorgulamaksızın itaat. İbadette en can alıcı nokta burası. Sorgulama olmaksızın. Yani kayıt olmaksızın itaat. Köle efendisine şart koşabilir mi? Koşamaz. Dolayısıyla ibadet kayıt olmaksızın yapılmış olan nedir? Kayıt olmaksızın yapılmış olan itaattır. Aleykümselam ve rahmetullah. Ve bunun üzerine kitap ne yapıyor kardeşler? Kitap bunu işliyor. Ve bunu ortadan kaldıran büyük şirki oynayın dışarıda siz. Bunu ortadan kaldıran büyük şirki açıklıyor. Ya da tevhidin mükemmelliğine halel getirecek, kişiyi dinden çıkarmasa bile mükemmelliğine halel getirecek amelleri ve de durumları da işliyor. Yani tevhidi her yönüyle ne yapıyor? İşliyor. Ve kitabı da olması gerektiği gibi neyle başlıyor? Bismillah'la başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor ki bildiğiniz gibi bu hususta neler var? Bazı hadisler var. Fakat bu hadisler zayıf. Ne gibi? Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a aktarıldığı şekilde besmele ile başlanmayan her işin sonu kesiktir. Ya da mesela İbn Hibban ki hadis kitabıdır. Onun aktardığı şekilde de yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mesela diğer hadisinde Ahmet bin Hanbel'in de aktardığı hadis ne diyor? Kullu emrin zibalin la yuftetah bi zikrillahi fehuve ebtar ev ekta'. Allah'ın adıyla başlanmamış olan, Allah'ın zikriyle, adının anılarak başlanmamış olduğu her işin sonu kesiktir, kopuktur. Darakutni de aktarmış fakat bu hadisler zayıf. Sahih hadis değil bunlar. Her ne kadar bazı alimler mesela İbn-i Salah gibi hasen dese de hadisler zayıf. Fakat bunu biliyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bunu ne yaptı? Uyguladı. Besmele ile başlamak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın besmele ile özellikle başlayıp artık terk etmediği dönemde zaman Neml suresi, bildiğiniz gibi Hazreti Süleyman'ı işler, Hazreti Davud da içerisinde geçer ve Belkıs'a gönderilen mektup vardır Hazreti Süleyman'dan. Belkıs açtığı zaman ne diyor mektubu? İnnehu min Süleyman'a, mektup Süleyman'danmış. Ve innehu, ve şüphesiz ki o, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Yani Hazreti Süleyman da mektubuna Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor diyor. Hele bu ayet indikten sonra Aleyhisselatü Vesselam hiçbir yazısında Besmele'yi terk etmedi. Bu ayetin gereğince. Mesela Peygamber Efendimiz'in o zamanki Hristiyan yöneticisi Heraklius vardı. Ona gönderdiği mektuplara bakın hepsinde Bismillahirrahmanirrahim diye başlar. Ve bununla ne yapılır? Başlanır. Besmele'nin detayına girmeyeceğiz. Yani şerh eden onun detayına girmiş. Yani şerh yaparken özellikle alimlerimizin şerh usulünü ifade edelim. Kelime kelime giderler. Madem ki açıyoruz bunu. Mesela Rahman'ı anlatır, Rahim'i anlatır, isimdedir anlatır. İşte B harfi cerri, Bismillah'taki B ne anlama gelir anlatır. Elhamdülillah denir, o hamdı anlatır. Biz bunların her birisinin detayına girmeyeceğiz. Çünkü bunların bazısı Arapçayla da bağlantılı olan hususlar. Ama detayına girmeyeceğiz. Ama neyi biliyoruz? Allah'ın adıyla başlıyorum anlamında Bismillah. Rahman nedir? Rahman yarattıklarına, her yaratmış olduğuna karşı nankörlük etseler de, kafirlik etseler de, inkar etseler de ne yapan? Onlara hala dünyalık nimetlerini veren. Rahim aynı kökten türer. Rahim esirgeyendir. Yani Rabbimizin rahim sıfatı belirli bir kesime Rahman dünyadayken her bir kesime. Yani Rahman sıfatı hem kafirlere hem Müslümanlara hepsine. Rahim sıfatı kime? Sadece Müslümanlara. Esirgemek. Yani Allah müminleri küfürden esirgemiştir. O yüzden müminlere karşı rahimdir. Allah müminleri Allah'ın izniyle cehennemden esirgeyecektir. İşte rahimdir. Ama Rahman sıfatı da bütün yarattıklarına vermektir. Ve Rahman ismi Rabbimizin bildiğiniz gibi Allah ismi ile nedir? Hemen hemen eşdeğerdir. Allah ne demektir? Allah bütün ilahlık sıfatlarını üzerinde bulunduran demektir. Yani Allah'ın diğer bütün isimlerine, bütün sıfatlarına delalet eden özel ismidir. Özel ismi. Yani ne fark nedir? Şudur. Bakın. Er-Rauf dediğimiz zaman, El-Latif dediğimiz zaman ya da Eddar dediğimiz zaman mesela zarar veren, ennafi'a fayda veren Rabbimizin isimlerinden. El-Muktedir, intikam alan, kötüleri cezalandıran. Bunlar Rabbimize delalet eden isimlerdir. Rabbimizin sıfatlarına ve yüceliğine delalet eder. Allah lafzı ise nedir? Rabbimizin özel ismidir, zatının ismidir. Ve bütün ilahlık sıfatların üzerinde barındırır. İsmi azamdır, en büyük isimdir Allah. Dolayısıyla Allah lafzı başka bir kimseye verilemez. Ayette de Allah-u Teala ne diyor? قُلِ دِعُ اللّٰهَ اَوِدْعُ الرَّحْمَانِ İster Rahman deyin, ister Allah deyin. Ve dolayısıyla Rahman ismi de Allah'tan başkasına ne yapılamaz? Verilemez. Onun dışındakiler verilir. Onun dışındaki Rabbimizin isimleri kullarına verilebilir. Ki kullarında eksiklikle beraber Allah Azze ve Celle'de de nedir? Mükemmellikle beraber. Sonuçta Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyor ve tabii ki hamdele ile başlıyoruz. Ki hamdele ile başlamış olmak, hamdele ile başlamış olmak değil. Arkadaş biz aynıyız. Allah razı olsun. Hamdele ile başlamış olmak her işin adabı, edebi göstergesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisinin övülmüş olmasını ne yapar? Sever. Ve layıktır da buna. Layıktır da. O yüzden duada bile Peygamber Efendimiz bize neyi öğretti? Hamd, Peygamber'e salavat, ondan sonra isteyeceğinizi isteyin. Önce Allah'ı övün. Ve Efendimiz de övmüştür zaten. Hep överek Allah'ım sen şusun, Allah'ım sen busun. Öve öve. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e salavat getiririz. O şekilde başlar. Her işin adabı budur. O yüzden derslerimize başlarken de önce Allah'a hamd ederiz. Peygamber Efendimiz'e salat ederiz. Müminlere dua ederiz. Ondan sonra dersimize başlarız. Ve hamdele dediğimiz zaman Allah'a hamdı kastederiz. Salvele nedir? Salvele de Allah Resulü'ne salavat getirmeye denir. Dolayısıyla hamdele ve salveleyi sakın unutma dersek neyi kastederiz? Yani Allah'a hamd etmeyi ve Peygamber'e salavat getirmeyi. Sakın unutma. Elhamdülillah diyor ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Allah'a hamd olsun. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'a salat, Allah salat etsin. Ve ala alihi, aline de. Al nedir? Yani biz bugün Allahümme salli okurken de okuyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Al kelimesi nedir? Al kelimesi bir kimsenin ev ehlidir. Ehli beyt diyoruz ya. Allah razı olsun. Alu. Alu beytir rasul denir mesela. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ev ehli. Al anlamı burada görülür. Ve Allah onlara ne yapsın? Salat ve selam etsin diyor. Evet, Kitab-ı Tevhid kardeşlerim. Kitab-ı Tevhid. İlmi kitaplara baktığınız zaman kitap ismini görürsünüz. Mesela açın Bukhari'yi. Namaz kitabı görürsünüz. Evet. Toplama serbest değil mi? Tabii tabii. Uygulan arka tarafa, marka tarafa da. Şimdi biz bu, yani bu kitabın ana konusu tevhid üzerine. Genel olarak İslam'ı kapsıyor. Hı hı. Yani, tevhid ilmini. Yani, Abdülvahhab'la ilgili baştan bir şey açılsa daha iyi olmaz mıydı yani? Kimdir, nedir, nasıldır? Şu anda kısa olarak, şu anda kısa olarak hayatının işlenmiş olması, düşüncelerinin ve metodunun tamamen işlenmiş olması, onu ekstra yapacağım. Onu ekstra yapacağım. Yani dersin halkası olarak değil, onu ekstra yapacağız, işleyeceğiz. Çünkü ha. Ben mesela bilgisayardan baktım, kitabı hiç bulamadım, ben şey yapamadım da. Bilgisayardan baktım, hiç tane hayırlı bir şeyler yazmıyor bu konusunda. Şimdi bakılmış yani, olmak, yani genel olarak baştan bize bir nasıl dese, yani anladım. O ekstra, onu Abdullah özellikle bana daha önce Muhammed bin Abdülvehhab'ın şahsı hakkında belirli detaylı bir bilgi olarak istedi. Ve bugün kısa olarak gireceğiz. Ben en azından başlamışken kitabın temel prensibi hakkında kafamızda bir bilgi olsun diye ben bu şekilde kitaba gireceğim. Ama Muhammed bin Abdülvehhab'ın kendisi hakkında ekstra işleyeceğiz. Yani belki sohbet usulü olacak ayrı bir olay ama onu ekstra işleyeceğiz. Anlatabildim mi? Ta ki kitaba bir parça girmiş olalım. Ta ki en azından bugün ilim adına bir şey almış olalım. O farklı bir olay. O senin kafanda olan sorular, onu ekstra dersin dışında sorarsın. Ekstra dersin dışında konuşuruz, bakarız, araştırırız, okuruz, öğreniriz. Fakat şu andaki dersin kitabı, içeriği kitabın işlenmiş olması. Evet, kitap bahsi dedik. Kitap bahsi mesela dediğim gibi açın Bukhari'yi. Namaz kitabı, Kitab-ı Salah'tır. Kitap nedir aslında? Kitap, kettebe Arapçada. Tekettebe anlamında bir araya gelmek demektir. Kitap, niye biz buna kitap ismini veriyoruz mesela? Kitap ismini vermemizin sebebi harfleri bir araya toplamasından dolayıdır. Anlatabildim mi? Harfleri bir araya topladığı için buna kitap ismi verilir. Ve Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kitap olarak da Allah'ın kelamını harflerini bir araya getirmiştir. Dolayısıyla kitap dediğimiz zaman bir ilmi eserde neyi kastediyoruz? Bir başlık ve o başlığın altında, o başlık ile alakalı olan hususları içerisine almış nedir? Bölümdür. Mesela namaz kitabı, açtığınız zaman bir fıkıh kitabını neyi görürsünüz? Namaz kitabı derken namaz ile alakalı olan meselelerin hepsi ne olmuştur? O namaz kitabı içerisinde işlenmiştir. Ama mesela namaza başlamanın meselesi ayrı. Namazı bozan meseleler ayrı. Efendime söyleyeyim, namaz için gerekli olan farzlar ayrı. Namazın eksikliği ayrı. Namazın fazileti ayrı. Bunların hepsi ayrı ayrı konular. Bunlara ne diyoruz? Bablar. İşte ne gibi? Mesela namaz için abdest babı. Ama hangi kitapta bu, hangi bölümde? Namaz bölümü. Yani namaz temel başlık. Bablar ise o başlık ile alakalı olan fer'i konular. Anlatabildim mi? Yani mesela ne diyoruz? İşte rahmet cemiyeti ve rahmet kitabı diyoruz. Yani rahmet bölümü. Ama burada ne var? Efendime söyleyeyim. İşte babu dersi fir rahbe. Rahmet cemiyetinde ders babı. Ondan sonra rahmet cemiyetinde nöbetçilik babı. Rahmet cemiyetinde işte yeme içme babı. Yani burada nasıl yiyorsun? Bunları işliyorsunuz. Hepsini burada işliyorsunuz. Dolayısıyla tevhid kitabı denildiği zaman tevhid ile alakalı olan her bir husus. Ne yapıyor? Geliyor. Tevhid iki kısım diyoruz. Bunu yazın. Tevhid iki kısımdır. Temel içerik olarak. Birincisi Allah Azze ve Celle'yi bilmek ve ispat tevhidi. Marifet de diyoruz biz burada. Allah-u Teala'yı bilmek, marifet ve ispat tevhidi. Bunun diğer anlamı ne? Mesela Rabbimizi bilmek ve Rabbimizin ispatı tevhidinden kastımız ne? Bu da aynı zamanda oradan bir ok işareti çıkabilirsiniz. Rububiyet tevhidi denir. Rububiyet, Rablık tevhidi. Rububiyet, isim ve sıfat tevhidi. Aynı zamanda buna, yani Rabbimizin bilinerek ispatının tevhidi, bundan kastımız ne? Allah Azze ve Celle'nin Rabliğinde isim ve sıfatlarında birlenmiş olması. Nedir Rablık? Onu ikinci bab olarak ifade edeceğiz. Uluhiyet tevhidini ikinci olarak zikredeceğiz. Rububiyet, Rablık, yaratmak. Zatı ile üzerinde taşımış olduğu hasletleriyle yönetmek. Kainatın efendisi olmak. Mesela kafirlerin özellikle Allah'ı inkara yanaştıkları ve İslam'ı şeriat olarak reddettikleri bölüm uluhiyet tevhididir. Rablık tevhidiyle problemleri yoktur. Yani Allah'ın yaratması, yarattıklarına yön vermesi. Bunun karşısında da geçemezsiniz. Çünkü mesela derste işlemiş olduğumuz gibi. İnsanın Allah'ın hükmüne çıkamayacağı yerler, uyku, yemesi, içmesi, bunları Allah'ın Rablığının tecellisi olan bir sıfat olarak nedir? Takdir ettikleridir. Rabbimizin yaratmasıdır. Yoktan var etmesidir. Dolayısıyla Rablığın tevhidi derken neyi kastediyoruz? Rabbimizin isim ve sıfatlarında ve Rablığında, yaratıcılığında birlenmesidir. Bundan kastımız tevhid neymiş? Tevhidin birinci kısmı Allah'ın Rablığında, isimlerinde ve sıfatlarında birlenmiş olması. İkinci tevhid ne? İkinci tevhide de talep ve kastetme tevhidi diyoruz. İstek ve kasıt tevhidi. İstek ve kasıt tevhidi. Nedir istek ve kasıt tevhidi? Dikkat edin. Rab olan Allah Azze ve Celle'nin Rablığı ile her şeyi yaratmışlığı onu birlemek. İstek ve kasıt ona kulluk etmektir. Anlatabildik mi? İstek ve kasıt ona kulluk etmek. Birçok insan Allah'ın Rablığını kabul ediyor ama istek ve kasıtta tevhid yok. Rablığını kabul ediyor. Ama istek ve kasıtta, yani amaçlamakta, bir insan bir şeyi isteyerek kast ederse, onu amaç edinirse buna ne deriz biz Arapçada? İlah edinmek deriz işte. Dolayısıyla istek ve kasıt tevhidine ne ismi veriyoruz? Uluhiyet tevhidi. Yorgun değilsiniz değil mi? Ha. Uluhiyet tevhidi diyoruz. Birincisine ne yaptık? Birincisine Rabbimizin Rablığında, isimlerinde ve sıfatlarında birleme tevhidi dedik. Buna Allah'ı bilmek ve ispat tevhidi. Yani tevhidin birinci kısmı. İkincisi Allah Azze ve Celle'yi arzulamak, kastetmek, istemek, ulaşmak, onu amaç edinmek tevhidi, burada uluhiyet ve ibadet tevhidi diyoruz aynı zamanda. İbadeti de ekleyelim. Uluhiyet ve ibadet tevhidi. Dolayısıyla tevhidi bu anlamda diye iki ayrı. Bakın, İbn-i Kayyim el-Cevziye ne diyor ki? İbn-i Kayyim el-Cevziye, İbn-i Teymiye'nin en güzide öğrencilerinden bir tanesi. İlmi gerçekten doğuyu, batıyı saracak kadar Allah Azze ve Celle'nin bereketlendirmiş olduğu bir kimse, Allah ondan da bütün alemlerimizden de razı olsun. Bakın diyor ki İbn-i Kayyım, وَأَمَّا التَّوْحِيدُ الَّذِي دَعَتْ اِلَيْهِ الرُّسُلُ وَنَزَلَتْ بِهِ الْكُتُبُ Allah'ın elçilerinin insanları kendisine davet ettiği, peygamberlerin insanları kendisine davet ettiği tevhid ve Allah'ın kendisi uğruna kitaplar indirdiği tevhid iki kısımdır. Marifet, ispat tevhidi ve istek ve kasıt tevhidi. Yani rububiyet ve uluhiyet tevhidi. Ne demektir bu? Bir, insan inanmış olduğu Allah'ı bir bilecek. Her şeyiyle ama. İsimleriyle, sıfatlarıyla. Ona denk tutmayacak. Mesela Allah'a denk tutmak nedir? Allah'ı başkasına benzetmek demektir, değil mi? Peki bu nasıl olur? Bir, Allah'ı yarattıklarına benzeterek. İki, yaratılmışları Allah'a benzetiriz. Bakın buraya dikkat edin. Gerçekten buraya dikkat edin. Bugünün insanları Allah'ı yaratılmışlara benzetme hususunda pek problemli değiller. Ama yaratılmışları Allah'a benzetme hususunda alabildiğine şirk içerisindeler. Buraya dikkat edin. Özellikle şu dönemki insanlar, arada fark var. Allah'ı yaratılmışlara benzetme şirki, yaratılmışları Allah'a benzetme şirki. Açacağız şimdi. Ne gibi? Mesela Rabbimizin isimlerinde bir tanesi. Gören. Şimdi görme hususunda Allah'a kulları nasıl benzetirsin? Allah haşa falanca kişi gibi görüyor dersen ne yaparsın? Allah'ı kuluna benzetmiş olursun. Bizim insanlarımız bunu yapar mı? Allah falanca kişi gibi görüyor. Bak bunu yapmazlar. Hatta bunu söyle ya olur mu derler ya Allah başkadır. İyi ama yaratılmış olana dikkat edin ikinci kısma. Yaratılmışı Allah'a benzetme de çok. Ya falanca beni her yerde görüyor. Dikkat edin. Görme sıfatında yaratılmışı ne yapıyor Allah'a? Benzetiyor. Bak bunu problem görmüyor. Herhangi bir sakıncası bilmeyerek. Fark etmez. O ayrı bir mesele. O ayrı. Bilip bilmemesi ayrı bir olay. Biz şu anda vakıaya düşüyoruz. Vakıaya düşün. Mesela adamın bir tanesine de ki, Allah Azze ve Celle'nin hükmü tartışılır mı? Olmaz. Olur mu der ya? Bak Allah'ı, normal insanın görüşü tartışılır mı de? Evet tartışılır der. Allah'la kulu ne yapıyor? Bakın ayırıyor. Allah'ı birliyor. Allah hükmü tartışılmaz ama kulun hükmü tartışılır diye. Burada birliyor. Ama yaratılmışlar içerisinde bazılarını alıyor, seçiyor. Adını ya şeyh diyor, ya alim diyor, ya hocam diyor. Onun dediğini biz tartışamayız diyor. Dikkat et şimdi. Bak dikkat et. Allah'ı yaratılmışa benzetmekte problem yok ama yaratılmışı Allah'a benzetme şirki var. Bu iki şirk arasında fark var mı? Yoktur. İki kademe düşünün. Bir alt seviye, bir üst seviye. Alemlerin Rabbinin tabii ki en üst seviyede düşündüğünüz zaman ister Allah Azze ve Celle'yi tutun alt seviyeye çekin. İsterseniz alt seviyedeki tutunu Allah'ın seviyesine çıkartın. Ne fark sonuçta? Denkleştirme var mı? İşte şirk. Bunu kafanıza iyi yerleştirin. İnsanlara hakikati anlatırken bu farkı gözetin. İnsanlar bundan mahrum diyorlar. Mesela adama de ki Allah içkiyi haram kılmıştır. Bunu tartışır mısın? Ya yok canım neyi tartışacağız? Allah öyle demişse tabii ki öyledir diyor adam. Bak tartışılmaz görüyor Allah'ı burada. Ama Allah'ın yarattıklarına gelince peki şu anda içki haramdır demesine rağmen Allah birileri içki helaldir diyor. Ya onlar memleketi idareciler diyor artık ne yapalım diyor. Bakın onlara da istedikleri gibi yönetme özelliğini veriyor ve hükümler tartışılmaz görüyor. Burada da ne var? Burada da şirk var. Şimdi Allah'ın yaratmışlığı ve Rablığındaki isimleri ve sıfatlarındaki birlik demek, bunu gerçekten birlemek demektir. Esma-ül Hüsna'yı öğreneceksiniz. Esma-ül Hüsna ile Allah Azze ve Celle'yi iyi tanıyacaksınız. Allah'ın sıfatlarını öğreneceksiniz. Rabbimizin Rablığını. Bunlar da birlemek. İnsanlar iman olarak bugün neyi biliyorlar Ali? İnsanlara iman de, bakın, sırf Allah'ın Rablığında birlemeyi iman zannediyorlar. Yani Allah yarattı demeyi adam ne zannediyor? İman zannediyor. Adamın imandan anladığı bu değil mi? Öyle değil mi amcalarımız, teyzelerimiz, dayılarımız? Ya adamı biz Allah'a inkar mı ettik diyor. Ve Allah vardır diye iman etmiş demektir. E peki bunların tevhidi, Kur'an'ın istemiş olduğu tevhid, Resulullah'ın istemiş olduğu tevhid mi? Ne alakası var? Biz diyoruz ki tevhid olması için bir, Allah'ı tanıyacaksın. Allah'ı Rablığında, yaratıcılığında, yüceliğinde, isimlerinde, sıfatlarında hiçbir şekilde ona benzer koşmamaksızın birleyeceksin. Bu bir. Önce marifet ve bu neydi? Marifet ve ne yazdınız? İspat tevhidi. Marifet, bilmek ve ispat tevhidi. Allah'ı bir bileceksiniz, tanıyacaksınız, birleyeceksiniz. İkincisi, tevhidin ikinci kısmı ne? Onu amaç edineceksiniz. Ona kulluk edeceksiniz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ona kulluk edeceksiniz. Ona yöneleceksiniz. Onu arzulayacaksınız. Ona ibadet edeceksiniz. İşte tevhid nedir? Tevhid işte budur. Allah'ı rububiyetinde ve uluhiyetinde birlemektir. Ama bugün insanları kasıt, istek ve talep tevhidi var mı insanlarda bugün? Yok. İsim ve sıfatla birleme var mı? Yok. Diyeceksiniz ki Allah'ın isim ve sıfatlarını biliyorlar. Ama bir önce dediğim gibi yaratılmışları ne yapıyorlar? Allah'a isim ve sıfatta eş tuş diyorlar. Falancanın hükmü tartışılmaz diyor. Onu Allah'a benzetiyorsun. Falanca beni her yerde görür diyorsun. Onu Allah'a benzetiyorsun. Allah'ın öyle orduları vardır ki melekler bile bilmez. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah'ın orduları vardır ki Allah'tan başka kimse bilmez. Meleklerin sayısını melekler de bilmez. Peygamberler de bilmez. Sonuçta sen yaratılmışlardan bir tanesini her yerde beni gözetliyor, ne dersin? Şimdi ben bir gün adam bir tanesiyle karşılaştım. Beraber gidiyoruz. Her 100 metrede bir tak ses geliyor, böyle çekiliyor. Lan ne oluyor falan dedik. Şeyhim beni yokluyor diyor. Her 5 dakikada bir beni yoklar şeyhim diyor. Beni her yerde görür diyor. Ne yaptı bu adam? Şeyhin Allah'a ortak koşu. Şirk. Tevhid var mı? Yoktur. Aynı adama de ki Allah her yeri görür mü? Tabii ki görür de. Allah'ın görmediği yer var mı de. Olur mu ya öyle, sen kafir misin der sana. Ama şeyhini aynı Allah gibi her yerde gören sıfatıyla Allah'a denk koşuyor. Eş tutuyor. Ha, tevhid bütün bunlar ifade ediyor. Dolayısıyla tevhid nedir dedik? İkide, tevhidin iki temel ayağı vardır tevhidin. Bir, Rabb'ı tanımak, onu birlemek isim ve sıfatlarında. İki, ona kulluk etmek. Açacağız bunları. Açacağız Allah'ımıza. Ayet ve hadislerle açacağız. Yani nedir? Şöyle diyelim. Ders eğitiminin, ders ve eğitim dediğin zaman iki boyutludur. Bunun iki temel ayağı vardır deriz. Ne gibi? Misal, bir, hocanın kim olduğunu, ne olduğunu, vazifesinin ne olduğunu tanıyacaksın. Öyle değil mi? Yani eğer siz şimdi bir hoca olarak, Allah razı olsun, yani hoca burada önümüzde kitap olduğu için, hoca olarak beni görmezseniz, anlatma özelliği olan ya da anlatması gereken ya da dinlememiz gereken bir kimse olarak beni görmezseniz, burada ders yapılır mı? Bir siz konuşursun, bir ben konuşurum, karışır gider. Beni hoca olarak tanıyacaksın, beni bileceksin ve icabında aynı 15-20 dakika içerisinde benden başka hoca da tanımayacaksın burada. Aynı anda 4 tane hocayı getirsen anlasın ama ne anlayacağım? Hocayı tanıyacaksın, bu bir. İkincisi, bununla yetiniyor mu? Hamza hoca hocadır dediğin zaman bitiyor mu iş? Bitmiyor ki, şu anda evinde oturan da bana hoca diyor. Değil mi? Hatta şu anda uyuyan da kalkınca tabii Hamza hoca, belki yani çok sevenler var, Allah onlardan razı olsun. Ama şu anda onlar ders yapıyor mular? Derste miler? Değiller. Dolayısıyla ders ve eğitim yok. Beni hoca olarak bilmesine rağmen. Dolayısıyla Allah'a örnek verme anlamında değil, daha güzel anlama anlamında. Allah'ı yaratıcı olarak bildiği halde bugün nasıl ki benim yanıma gelip de burada şu anda sizin gibi ders dinlemeyen eğitimsizse, Allah'ı yaratıcı olarak bildiği halde ona kulluk etmeyen, ona ibadet etmeyen, ona secde etmeyen, ona itaat etmeyen de kul değildir. Anlatabildim mi? Tanımak ve vazifelerini bilmek. Eğitimse, eğitimin iki temel ayağı var. Bir, hocayı tanıyacaksın, hocayı bileceksin. İki, nasıl öğrenci olman gerektiğini bileceksin. Bunu bildiğin an eğitim vardır. Oradan kıyaslarsak, alemlerin Rabbini Rab olarak birlemek, isim ve sıfatlarında teklemek, iki, talep ve istek, kulluk, tevhidi. Buna ne diyoruz? Uluhiyet. Rububiyet tevhidi ve uluhiyet tevhidi dediğimiz bu. Talep ve istekten nasıl hocam? Talep ve istekten kasıt arzulamak, amaç edinmek, hedef edinmek. İlah dediğin şey nedir? Mesela Allah-u Teala Furkan suresinin 41. ayetinde diyor ki اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Hevasını ilah edineni görmedim ben. Furkan 41 miydi, 43 miydi? Hemen bakayım şuraya, bir karışıklık olmasın inşallah. Geçiyor. Geçiyor, başka ayette de geçiyor da. Yani hocam talep istek. Açacağım. Biraz daha açacağım. Az sabret. Açacağım. Evet 43. Furkan suresi 43. ayet. Heva nedir? Heva Allah'tan herhangi bir bilgi olmaksızın üretilmiş olan düşünceye heva denir. Heva. Hevadan konuşuyor dediğin zaman bir kimseye neyi kastedersin? Hani biz de havadan konuşuyor dedi ya havadan sudan. Havada sudan nedir? Yani belirli bir temeli olmayan ne gelirse. Yani beyninden gelen hiç filtrelemeden konuşuyor herifin oğlu. Bir dayanağı yok. Ama eğer ki bir bilgi üzerine konuşuyorsa buna heva diyemeyiz. Hevadan, hevasını ilah edinmekli arzu, istek ve yönelişini. Yani bir kimse Allah'ın emirlerine dikkat etmez de kendi kafasına göre hayatı algılamaya çalışırsa nefsinin dürttüklediği şekilde hayatını yaşarsa Allah'ın kaydı olmaksızın kendi kafası kendisine ne diyorsa onu yaşıyor. Ben bildiğimi yaparım diyor. Canım ne istese onu yaparım. Bunu yapan işte kendini ilah edinmiştir. Nefsini ilah edinmiştir. Ben bildiğimi, sen bildiğini yapamazsın. Sen Allah'ın kulusun. Allah seni yaratmış ve sana yön vermiştir. Dolayısıyla şirk nedir dersek şöyle bir tarif getiririz. Allah'tan bağımsız olmaktır. Allah kaydı olmadan yaşamaktır. Talep. Şimdi insanların talebi var mı? Adamın bir gayesi var. Bir bakıyorum A isimli şahıs ne yapıyor? Yaşıyor. Adama bir bak. Adam hayatında neyi istiyor, neyi arzuluyor, neyi talep ediyor? Anlatabildim mi? Bir bakıyorsun ki adamın hayatı sırf paradan ibaret. Sırf nerede? Para. Para kazanmak, daha çok para kazanmak, ev bak sahibi olmak. Bu adamın kulluğu neye? İşte istek ve talep ettiği parayadır. Dolayısıyla para onun neyidir? İlahıdır. Anlatabildim mi? Müslüman kimi istek ve talep arzu eder? Allah'ı, onu kasteder. Dolayısıyla kişinin hedefi neyse kulluğu onadır. Hedefi neyse ilahı odur. O yüzden biz ne diyoruz? Tevhid dediğimiz, kişiyi kurtaracak olan tevhidin gerçekleşmesi için bir, Allah'ı Rab olarak detaylarıyla bilecek, isim ve sıfatlarını da birleyecek. Bu marifet, bilme tevhidi. İki, uluhiyet, kulluk tevhidi ve Allah'ı amaçlayacak. Allah'ı gaye edinecek. Affedersiniz, Allah'ı amaç edinecek. Adamın İstek ve talebi, kastı ne olacak? Allah olacak. Ancak bunu yapan kişi nedir? Tevhid üzeredir. Peki bu düşüncede olana ne isim veririz biz? Bu tevhidi gerçekleştiren ne deriz? muvahhid deriz işte. Tevhidi gerçekleştirene, tevhidi bundan ibaret olana ne isim verilir? Muvahhid. Dolayısıyla muvahhide tanım yaparsak ne deriz muvahhide? Muvahhid, Rabbini Rabliğinde isim ve sıfatlarında birleyen, ibadetinde, kulluğunda Rabbini amaç edinmiş kişiye muvahhid denir. Muvahhid, birleyen demektir. Evet, kaç dakika oldu? Yok, daha vaktimiz var. Diğer dersler gibi monoton değil ha. Kalkıp gidip gezebilirsiniz. Yani gezebilirsiniz derken çıkın dışarı değil. Yani su içebilirsiniz, başka şeyler yapabilirsiniz. Sorunuz olduğu zaman meseleyle bağlantılı ama. Mesele bağlantılı olmayan sorularınızı yazın, onlara ayrıyeten sorun. Evet, buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Evet. Bir, dedik ki İbn-i Kayyim el-Cevziye'nin dediği gibi nedir? Tevhidun fil ma'rifeti vel isbat, Allah'ı tanımak ve ispat tevhidi. İkincisi Allah'ı amaçlamak ve onu kastetmek, yani ona kulluk etmek tevhidi. Birincisi nedir? Allah'ı zatı ile, sıfatlarıyla, fiilleriyle, isimleriyle, konuşmasıyla, kelamı ile, bütün bunlarda nedir? Allah'ı birlemektir. Rububiyet tevhidi, yaratıcılığı ile, zatı ile, sıfatları ile, fiilleri ile, isimleri ile birlemiş olmaktır. Buna delalet eden, bu tevhidi anlatan ayetler oldukça yine nedir? Çoktur. Hadid suresinin ilk başı, bunları açmayacağım, bunlara girerse çünkü ekstra bu ayetleri okumuş olmak bizim ekstra bir saatimizi alır. Ama eğer kenara bir yere tekrar evde yırtıp atacağınız bir kağıt şeklinde notu alırsanız evde bakabilirsiniz. Mesela Hadid suresinin başı. Ondan sonra Taha suresi. Haşr suresinin sonu. Secde suresinin. Ondan sonra Ali İmran suresinin baş tarafı. Ki mesela İhlas suresi başlı başında onu bahseder. Rabbimizin birliğini, zatında birliğini, eşitsizliğini, isim ve sıfatlarını da birlemek. Ne gibi? Ne diyor? Kul. De ki, huvallahu, o Allah nedir? Ehad. Tektendir. Ehad kelimesi Arapçada yoktu bu ayet inceye kadar. Hep vahid vardı. Vahid de bir demek. Ama ehad, yani öyle bir ki, öyle bir tek ki, başka birisiyle benzerliği dahi söz konusu olamayacak şekilde tek. Yani nasıl diyeyim? Efendime söyleyeyim işte atıyorum Abdullah Linz'de bir tanedir. Dikkat edin. Şimdi bu bir tanedir ifadesi Abdullah'tan başka hiçbir yerde Abdullah gibi ya da Abdullah'tan daha iyi olan olmadığın anlamına gelir mi? Gelmez. Burada bir tane. Yani belki de benim bildiğim bir tane. Anlatabiliyor muyum? Belki benim bilmediğim ondan 10 tane daha var. O yüzden bir belki yeterli değil. Ama tektendir dediğim zaman neyi anlatıyorum burada? Ben başkalarını da biliyorum. Bunun gibisi yok. Dolayısıyla kul de ki huvallahu, o Allah ehad, tektendir. Nedir başka? Bakın Rabbimizin işte rububiyet sıfatlarını, rububiyet tevhidini ispat eden bir suredir bu. Gel. Otur. Allahu Samet. Samet nedir? Samet hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğudur. Başka? Lem Yelit. Bakın yaratılmışlarda o hiç bir yaratılmışa benzemez. Lem Yelit ve Lem Yulet. Ne doğurmuş ne de doğrulmuştur. Ya yani onun için doğmak, yaratılmak gibi herhangi bir şey söz konusu olamaz. Başka? Rablığında, isimlerinde, sıfatlarında, her şeyinde وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ. Ona hiçbir şey denk değildir. Denk değil. Hiçbir şey denk değil. Yani ne Rablığında, yaratıcılığında, ne ilahlığında, emir vericiliğinde, ne isimlerinde, sıfatlarında, hiçbir şeyinde ona bir tane denk yoktur. O yüzden sahabenin bir tanesi bu ayet indikten sonra hep namazında bunu okur. Namaz da kıldırır. İsmi şu anda aklıma geliyor ama rivayet sahih. Resulullah geldi dedi ki ya Allah'ın Resulü. Bu hep kulhuyu okuyor namazda. Onlar uzun uzun okurlardı biliyorsunuz. Hep kulhuyu okuyor. Yani bizimkiler hep kulhuyu okuyor ya kısa diye. Erken bir şey inna atayla kulhuyu ama onun okuması farklı. Onun okuması farklı. Ne diyor? Resulullah çağırıyor. Niye diyor hep bunu okuyorsun? Ya Resulallah. Ben Kur'an'da bu ayet kadar bana tat veren başka bir ayet, sure bilmiyorum. Öyle. O yüzden kul huvallahu ahad'e Kur'an'ın üçte biri de demiştir. Üçte biri. Yani Allah'ın isim, sıfat, yüceliklerinin bahsedilmiş olduğu Kur'an'ın üçte biri burada vardır. Diğerleri sanki bunun neyidir? Detayıdır. Tektedir. O yüzden ben öyle hoşuma gidiyor ki diyor ya Resulullah, en çok bu sureden zevk alıyorum. Bu yüzden okuyorum. Böyle olunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Oku dedi. Oku. Evet. Hocam, dualarda Allah'ı övmek, önce Allah'ı övmemiz lazım ya. Kulhu okusak, kulhu da tamamen Allah'ı övmek. Kulhu vallahu ahadı okusak, o kulhu vallahu ahadın kendisi tanıtmadır. Tanıtmadır. Sen onu övgü şeklinde kullanabilirsin tabii. Aynı öyle tabii ki. Ya Rabbi sen ehadsın. Çünkü kul huvallahu ehad dediğin zaman bu tanıtımdır. De ki Allah birdir. Burada övgü şeklinde bunu dönüştürebilirsin. Çok da güzel olur. Evet Allah anlayışını artırsın. Kul huvallahu ehad. De ki Allah'ım sen birsin. Ehadsın. Es-Samet. Hiçbir şeye muhtaç değilsin. Her şey sana muhtaçtır. Ne doğruldun, ne doğurdun, senin hiçbir eşin ve benzerin yoktur. Ebu Hanife kullanırdı bunu zaten. El-ehadus samedul lezi lem yelid ve lem yulet. El-ferdus samet, tek olan, samet olan, doğmamış, doğmamış olan Ebu Hanife bunu kullanmıştı. Yani alimler bu, sadece o değil, alimler de bunu kullanıyorlar. Anlatabildik mi? Şimdi bu rububiyet tevhidi. Mesela ikinciye geliyoruz. Ne kasıt tevhidi, kulluk tevhidi, ibadet etmek tevhidi. Bundan mesela örnek verin. Hangi ayet? Mesela tevhidin ikinci kısmı olan. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler. La a'budu ma ta'budun. Sizin Allah'tan başka kulluk ettiklerinize ben kulluk etmem. Sizin Allah'tan başka amaç ve talep edindiklerinize, sizin Allah'tan başka kast edindiklerinize, sizin Allah'tan başka hedef edindiklerinize ben yönelmem. Ben onlara kulluk etmem. İnne salati, benim namazım ve nusuki, ibadetlerim ve mahyaya, diriliğim ve memati ve ölümüm kim için? Lillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi içindir. Ve la entum abidune ma a'bud. İşte siz de benim bu Rablığımda, isim ve sıfatlarında birlediğim Rabbime kulluk ettiğim şekilde kulluk etmezsiniz. Halbuki Mekke'nin müşrikleri Allah'ın Rablığını kabul ediyor muydular? Ediyordular. Ama isim ve sıfatlarında ortak koşuyordular. Uluhiyette, emir ve yasaklarında ona kulluk etmekte ortak koşuyordular. Anlatabildik mi? İşte tevhid bu. Başka hangi ayetler? Mesela Allah-u Teala şu ayeti قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ de ki ey kitap ehli, üçüncü Ali İmran suresinin 64. ayeti de ki ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda ortak olan kelimeye gelir. Ehli kitap Hristiyanlar ve Yahudiler. Ve Allah onları çağırıyor peygamberimiz diye. Gelin diyor. Nereye gelin? Sizinle bizim aramızda ortak olan kelimeye gelin. Olması gereken kelimeye gelin. Çünkü sizin peygamberlerinize de Allah bunu vahyetmişti. Siz bozdunuz. Bu kelime de sizin dönmeniz gelmeniz gereken kelime. Neydi o? Ella ne'bude illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceğiz. Bakın Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceğiz. Hristiyanlar kime kulluk ediyordular? Hazreti İsa'ya kulluk ediyorlar. Bir. Yani güya dinlerini yaşamış olanları kastediyor. Dinlerine uzak olanlar, hevalarına kulluk edenler, bir sürü kulluk ettikleri var. Hristiyanlık dinini yaşamak isteyenler kimlere kulluk ediyorlar? Hazreti İsa'ya kulluk ediyorlar. Rahiplerine, hahamlarına, papazlarına kulluk ediyorlar. Ne dedik biz ibadeti anlatırken? Zelil olmak, boyun eğmek, kayıda bağlamaksızın itaat etmek. Onlar, hahamları ve papazları kendilerine şu helaldir, şu haramdır, şunu yaparsın, şunu yapamazsın dedikleri zaman onlar bunu ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Yani kayıt var mı? Yok. Kayıt olmayınca onlara ne var? Kulluk var. İşte bunun delili ne? Tevbe suresi 31. ayet. Tevbe suresi 31. ayet. O ayette ne geçiyor? Allah-u Teala diyor ki Tevbe suresi 31. ayetinde Hristiyanlar ve Yahudiler Allah'tan başka rahiplerini, papazlarını, hahamlarını Rablar edindiler. Rablar edindiler. Adi bin Hatem ne dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a? Ki önce de Hristiyandı. Ya Allah nasıl biz onları dedi Rablar edinmiyorduk ki. O zaman diyor ki işte Rab hala sadece yaratan anlamında. Ne dedi Peygamber Efendimiz çok mükemmel bir şekilde açıklayarak bu Rablık ve kulluğu? Onlar size bir şeyi helal, bir şeyi haram dediği zaman siz onların dileklerini kabul ediyor muydunuz, etmiyor muydunuz? Sorgulamaksızın. Ediyordu. Ve tilke ibadetukum iyyahum. İşte dedi, bu sizin onlara kulluk etmenizdi. Onları Rab edinmenizdi. Ve ne diyor bakın alemlerin Rabbi? Ey Hristiyanlar ve ehli kitap Yahudiler gelin. Nereye gelin? Ella na'bude illallah. Sadece Allah'a ibadet edeceğiz. Sadece Allah'a kulluk edeceğiz. Onu amaçlayacağız. Ve bakın şu ifadeye bakın. Subhanallah. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ı bırakarak birimiz birimiz Rab edinmeyeceğiz. Allah'ı bırakarak birimiz birimizi, bazımız bazımızı Rab edinmeyecek. İşte tevhid bu. Yaratılmışlar üzerinde sadece Allah'ın hükmü geçecek. Sadece ona kulluk edilecek. Allah'tan başka birimizi, bazımız bazımız Rab edinmeyecek. Birileri birilerine ben ne dersem odur diye dayatamayacak. Sadece alemlerin Rabbi. Peki bugün insanlara bir sayın, Allah'tan başka nice Rab'lar olanlar var, Allah korusun değil mi? Adam daha Allah'ı bile tanımadan, emin olun bir sorsanız, bir anlat deseniz, bir anlat deseniz, Allah'ı anlat deseniz, emin olun ki 20-30 senedir belki namaz kılıyor. Allah'ın sadece yaratıcılığından size bahseder. Çok yüce yaratıcı. Ama Allah'tan başka Rab edindiklerini sorun, size anlatsınlar. Müminler Allah'ı daha çok severler. Ama onlar Allah'tan başkasını daha çok severler. Ve ayette ne diyor? Devam ediyoruz. Ayetin birçok kısmına girmiyorum. Oralar gerçekten bizi uzatıyor diye. Anlatmak istediğim meram için ben burada duruyorum. Ve sonuçta Rablık tevhidini anlatan Kur'an ayetleri var. Bir de kasıt, talep ve ubudiyet, ibadet tevhidini anlatan ayetler var. İnsanların çoğunun problemi ibadet tevhidini anlatan ayetlerdedir. Anlatabildik değil mi? Rablık tevhidini anlatan ayetlerle problem yok. Hatta onları da kabul ederler. Tabii ya Allah yarattı derler. Hatta Allah Kur'an'da söylüyor. Bakın. İbn-i Teymiye diyor ki اَتْتَوْحِيدُ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ Allah'ın peygamberlerinin getirmiş olduğu tevhid اِنَّمَا يَتَضَمَّنُ اِثْبَاتُ الْاِلَٰهِيَّةِ لِلّٰهِ İlahlık olarak İlahlığın ispatını sadece Allah'a has kılmak. Ve ellâ yeşhed en lâ ilâhe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek. Lâ ya'bude illâ iyyâh. Ve ondan başkasına kulluk etmemek. Yani ilah olarak Allah'ı bilmek, onun tek ilah olduğunu söylemek ve ibadet, yaşantı olarak da kulluk olarak da sadece ona ibadet etmek. Peygamberlerin gönderiliş gayesi budur. Peygamberlerin gönderiliş gayesi Allah'ın yaratıcılığını insanlara kabul ettirmek değildir. Burayı iyi anlayın. peygamberlerin gönderiliş gayesi insanları ya da insanlara Allah'ın yaratıcılığını kabul ettirmek değildir. Allah'ın yaratıcılığı ile beraber isimlerinde, sıfatlarında bir olarak tanınması, bilinmesi ve ibadette, hayatta, itaat etmekte, kulluk etmekte de sadece onun birlenmesi. İşte peygamberlerin getirdiği dava. Bir de bugün insanların kısır anlayışını dikkat edin. Eksik olan yer var mı? Tekrara gerek var mı? Ne dedik? Peygamberlerin gönderiliş gayesi Allah'tan insanlara Allah'ın yaratıcılığını kabul ettirmek değildir. Peygamberlerin gönderiliş gayesi Allah'ı Rablığında, yaratıcılığında, isimlerinde, sıfatlarında bir olarak bilmek, birlemek ve o bir olan Allah'a kullukta da hiçbir şeyi ortak koşmamak ve ona tam itaat. Bunun delillerini Allah nasip ederse bir sonraki derse ayetlerle açıklayacağız. Ya ben bayağı bir not almıştım ha. Yani bayağı not almıştım derken belki işleriz diye yaklaşık 1, 2, 3, 4 yaklaşık 6 sayfa falan ben hazırlanmıştım. Yani güya bugün belki işleriz diye. Ve 2 sayfa gittik. Yani 2 sayfa gittik. Daha Muhammed bin Abdullah Efendi'nin ifadelerine girmedik. Yani onun bir besmelesine girdik. Onun bir hamdele salvelesine girdik. Onun torununun bir iki açıklamasına girdik. Daha delillere de girmedik. Ama inşallah güzel oluyordur. Bunları tekrar edin. Evde gider gitmez güzel temize çekin. O aldığınız notlara, ayet notlarına da bakın Allah'ın izniyle. Bir dahaki haftaya gelmeden önce de gerçi bu kitap için gerçekten hafta uzun. Aslında sık sık olsa güzel olur ama kimimiz uzak, kimimiz yazık. Böyle olsun, önemli değil. Bu şekilde gelmeden önce de şöyle yine bir göz bakın. O şekilde gelin. Çünkü haftaya detaylı ayetler işleyeceğiz inşallah. Hangi ayetler? Mesela Allah-u Teala'nın Rablığını kabul eden ama uluhiyetine tabi olmayan müşriklerden Allah-u Teala bahsedecek. Ne gibi? Onlara sorsan yerleri gökleri yaratan kimdir? Ne derler? Allah derler. O zaman nasıl döndürülüyorsunuz? Yani onun yaratıcılığını kabul ediyorsunuz ama ilah olarak da uluhiyette ona ortaklar. Nasıl koşuyorsunuz? Çünkü tevhid dedi ki iki ayağı var. Bir, Rahman olan Allah'ı Rablığında, isim ve sıfatlarında birleme, bilme tevhidi. İki, onu arzulamak, onu kastetmek, onu amaç edinmek ve ona itaat etmek deriz. İbadet diyeceğiz. İbadet ne? Sadece şu an kelime olarak birkaç sefer kullandığımız için onun tarifini bir alimden sadece yapayım. Haftaya Allah nasip ederse detayına gireceğiz. İbadet nedir? İbadet. Kelime olarak kulluk etmek, boyun eğmek. Kur'an'ın kastetmiş olduğu ya da ibadeti genel tarif olarak yaparsak nedir? Gerek söz, gerek söz olarak, gerek kalbin düşüncesi olarak, gerekse azaların fiili olarak Allah'a itaati andıran her şeye ibadettedir. Yani huwa ma yurdillaha min kavlin ev amelin ev fi'l. Böyle yazabilirsiniz. İbadet söz olarak, itikat olarak, söz olarak, fiil olarak Allah'ı razı kılacak her şeydir. Dolayısıyla ibadet sadece abdest alıp namaz kılmak değildir. Durduğunuz zaman eğer Rabbinizi düşünüyorsanız neydesiniz? İbadettesiniz. Çünkü ibadet itikat olarak, söz olarak ve fiil olarak Allah'ı razı kılan her şeydir. Allah'ı hoşnut kılan her şeydir. Evet, burada inşallah keselim. Çocuk kardeşler de geldiler. Biraz sonra çocuk kardeşler de bekliyor. Onların da dersi başlayacak. Allah hayırlı ve bereketli kılsın inşallah. Allah anlayışımızı artırsın. Allah-u Teala bizi hakkıyla tevhidi tanıyan, kendisine kulluk eden muvahhidlerden eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.